nado mawazo yameja watu nizungumuza ona kungangania sio mimi mwamuzi roho ndio mwamuzi toto wailia unipatie jibu toto wailia unitizame macho mimi wako nado mawazo yameja watu nizungumuza ona kungangania sio mimi mwamuzi roho ndio mwamuzi toto wailia unipatie jibu ya kwako e, unijibu nitoe aibu e, aibu e. Nasubiri majibu ya kwako e, ya kwako e, unijibu nitoe aibu e, aibu e. Nasubiri majibu ya kwako e, ya kwako e, unijibu nitoe aibu e, aibu e. Ayo, yo, yeo, yo, ah, yo, yo, yo, oh, yo, ah.